فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون اللہ تعالیٰ وہ آہے جو کو ہواؤں کے موکلے تو ہائیں اوہے ککرن کے کھنن چوں پوئے اللہ تعالیٰ انہوں کے جیئے چاہے ان طریقے سے آسمان میں پکھیڑے تو ہائیں انہوں کے ٹکڑا ٹکڑا کرے تو پوئے رسول عربی تمہاں رسو تھا میہ ان کے وچا نکلے تو وہ ان وقت ان کے پہنچائے تو پنجے بانن ماں جیسے چاہے وہ ان وقت خوش تھن تھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ اے اوے ان میہ جے وسن کھا اگ میں یقینا نام میں تھیندڑ ہوا فانظر الى آثار رحمت اللہ كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير پوئے تمام اللہ تعالیٰ جی رحمت جا آثار دسو تے کیڑی طرح وہ غیر آباد تھن کا پوئے زمین کے آباد کرے تھو بے شک وہ آخرت میں یقینا مولن کے جارندڑ آہے وہ ہر شے تے قادر آہے ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لولوا من بعده يكفرون ऐं जेकॾहिं असीं का हवा मोकिलियूं था जंहिं सां उहे पोखुनि खे सुकल ॾिसनि था यकीन हुन खां पोइ इहे नाशुकरी कनि था فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين पोइ बेशक तव्हां काफ़िरनि खे ॿुधराए नथा सघो ऐं न तव्हां ॿोड़नि खे पुकारे ॿुधराए सघो था जॾहिं उहे اٹھ دے پھرن تھا وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون اين تو اندن کے سنن گمرائی کھا ہدایت دے سگو تھا تو تا ان کے بدھرایو تھا جے کہ اساں جی ایتوں تے ایمان آنن تھا وہ مسلمان ہیں الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله تعالى هو آهي جي تواں کي زوف ما پیدا کيو ان کان پوءِ زوف بعد تواں کي قوت يعني جواني عطا کي ان کان بعد تواں لائے زوف ائی پیر سنی پیدا کیں پان جکو چاہے وہ پیدا کرے تو ائی وہ علم رکھدل قادر ہے ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه كذلك كانوا يؤفكون ائی جے دین قیامت قائم تھیندی تے مجرم قسم کھاندا تے نہ رہیا ہوئے دنیا میں مگر ایک گھڑی کیڑی طرح وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون اي مانو چوندا جيڪي علم ۽ ايمان وارا هوندا بيشڪ توهان الله تعالى جي علم مطابق قيامت ۾ اتي رهيا هو هي اٿڻ جو ڏينهن آهي پر توهان فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وہ ان دی ظالمن کے سنن معذرت کو نفو نہ دیندی ان انہن کے توبہ جی مہلت دینی ویندی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ اي بيشڪ اسان ماڻھن لاءِ ان قرآن كريم ۾ هر قسم جا مثال بيان ڪيا آهن ۽ جيڪڏهن توهان انهن وٽ ڪا آيت آڻيو ٿا ته ضرور ڪافر چوندا ته آيو توهان مگر ڪوڙ ڳالهائيندڙ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون اهڙي طرح الله تعالى انهن ماڻهن جي دلن تي مهر لڳائي ٿو جيڪي نٿا ڄاڻن فاصبر ان وعد الله حق